داسی علم الله نه ورکي، علم ورکي خو داسی علم چې د هر شی وته معلومي، هیڅ شی د علم د خارج نه وي، او ټول سیزونه په علم کې راګیر کړي وي. داسی علم الله تعالی نه ورکړی دی او نه یې ورکوي، ځکه چې دا صفت د الوهیت دی او د خدایي صفت خو الله تعالی نه ورکوي. مرتبه ورکوي، درجه ورکوي، عزت ورکوي، مرتبه ورکوي، علم هم ورکوي، ډېر رحمتونه ورکوي، ډېر نعمتونه ورکوي، علم هم ورکوي. پیغمبرانو له ډېر زیات علم ورکړی، او محمد رسول الله علم خو د ټولو پیغمبرانو نه زیات. دا علم خو سمندر دی، سینې ډکه و د علم نه، الله ورکړی دی. خو داسې علم یې نه دی ورکړی نه محمد رسول الله ته او نه بل پیغمبر ته او نه جبریل ته او نه میکائیل ته او نه عام انسانانو ته. داسې علم یې هیچ چاله نه دی ورکړی چې د هغې نه هیڅ شی خارج نه وي، هیڅ شی د هغه علم نه بهر نه وي. داسې علم دا د الله صفت دی، او الله خپل صفت بل چاله نه ورکوي، خپل خدای بل چاله نه ورکوي، خپل خدایه کې څوک د ځان سره نه شریکوي. او داسې علم دا صفت د الوهیت دی، دا نه چا سره شته او نه یې ورکوي. او دی وی نه شته خو نه خو ورکړی دی، عطایی دی، او هیڅ شی د علم نه بهر نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي چې دا ابتدای خلق عالم نه واخله الى دخول الجنة والنار، دا کائنات دا پیدائش دا زمانه نواخلا جنتیانو جنت دا داخل دو پوری او دا دوزخیانو دوزخ دا داخل دو پوری چې میدان محشر پا کم شامل شو، اغم تا دیخوا پاتی شو الى دخول الجنة والنار، اغی وقت پوری چې ستیر شوی دی یا سموجود دی او سبا رازی. دا طول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دری علم الله ورکړی دی، او محمد رسول الله ته دا ټول سيزونه دا ښکارېدل لکه مخامخ په دیوال لیکلی وي او دی وته ګوري او بیانوي. سبحانك هذا بهتان عظیم، الله دې نه پاک دی، الله دې نه پاک. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ودی معنا خدا دا چې دا عظیم پیغمبر او د پیغمبرانو سردار لای د خپل د خدای صفت ورکو او د الوهیت صفت ورکو. او دا چې الله پاک نه کوي، هغه خو وی چې ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. الا بما شاء استثناء دا، او استثناء دا بعضی کیږي د کل نه، استثناء د کل د کل نه نکیږي. دا ما شاء د دې مخکې بشیء من علمه یو حصه ده چې دا الله چې چاته غواړي نو ورکوي. نو پیغمبرانو ته ډیر معلومات ورکړي دي، محمد رسول الله ته د ټولو پیغمبرانو نه زیات ورکړي دي، لیکن د الله د علم په مقابله کې دا د یو ساسکي عمر هم نه دي. دا داسې دي لکه مرغۍ د سمندر نه په مخوکه کې ورغونې مرغۍ یو قطره راوچته کی. اگر کې فی نفسه ډېر لوی علم یې ورکړی دی، خو لږ دی، ډېر نه دی، بعضې دی، پورا نه دی، یو قطره ده د الله د علم په مقابله. د الله علم غیر متناهی دے، او دا محمد الرسول اللہ علم متناهی دے. الا بما شاء بن غور کوا، اب شیء من علمه دے یو سیز بنی دا معلومات لانا، لکا میگے یو شیء دے پا کائنات کی یو اڑ کے شیء دے، جدی میگی پا بارا کی ہم علمی محیط سوا دا اللہ نے چاہتا حاصل نہ دے. جدا میگے کل پیدا شوے دے، دے با کل مری، او دا اسا پوری سوزلا سا اغست دا سا خواق لی میگے گا، او د میګی هم څه خوراک خوشته داسې به څوک وي چې د دې یو میګي په باره کې هغه ته دا پورا معلومات حاصل وي او دارنګې بل شی دارنګې بل شی دارنګې بل شی د الله د معلوماتو کې د معلوم واحد باندې هم علمي محیط نشته چې جایي چې د الله په ټولو معلوماتو علمي محیط حاصل شي الفاظو باندې غور کوه بشیء لفظ ولا يحيطون بمعلوماته ولا يحيطون بعلمه پزے ولا يحيطون بشيء من علمه اوی کہ خبر خوازه شي اب یا استثناء وکړه چې الا مگر احاطه کولې شي دا خلق و علم کې راوستې شي دا خلق ما شاء لرا اغه سيزون لرا چې الله اراده کړی وي د خودلو نو هغه خودلی دي نو چې خودلی دي نو پاغه باندې دا علم شته پاغه پوی الا یعلم بما شاء مگر پویږي پاغه سيزون چې الله اراده کړی وي د خودلو نو پیغمبر علیہ السلام ته ډیر زیات معلومات ورکړي دي او پاغه رسول الله عالم دی او علم یې ډیر لوی ډیر زیات دی د ټولو نه خو دلته خو نسبت د الله سره دی که نه نسبت د چا سره دی د الله سره او دی وایي چې نه من اول خلق العالم الى دخول الجنة والنار پورے کہ سما کان او ما یکون دے جمی ما کان بجمی ما یکون کہ جمی نوئی نو خبر دے اعتراض نہ دا ذکر چیز تعلوت خما کان دے گنا او خاطر شوے دے دے رسول اللہ نا او رسول اللہ تا علم داری ورکر دے او داری منتم علم حاصل شو ذکر چیز قرآن کی بیان شو او دا قرآن دا رسول اللہ پر ذرا نازل شو علم دا تعلوت پا بارا کی دا تعلوت جادو بارا کی ورد رسول اللہ تا نا ماکان ندے واقع خوب و خواہ تیرا شوئے دا دا نوح علیہ السلام او دا آغا دا قوم ذکر اکو دا ماکان ندے ابراہیم او دا آغا دا قوم ذکر اکو دا ماکان ندے دی قرآن کی دیر آمد وقانے زمانے واقعات بیان کری دی التذکیر بی ایام اللہ تاریخی واقعات بیان کری دی نیکانو پیغمبرانو هم او د پیغمبرانو د مخالفینو هم دا خو پخوا تیر شوي دي که نه نو ماکان خودی او رسول الله ته خدا دی علم حاصل دی الله ورکړی دی او رسول الله خلقو ته بیان کړی دی او څوک چې دا قرآن ولي نو د هغې د هغې علم حاصلیږي د نوح علیه السلام د قوم مونږ ته هم دا دی علم حاصل شو د نوح علیه السلام په باره کې تو سمرا علم اللہ را کرے دے پا قرآن کی آغا حاصل شو دیکھا چا قیصہ بیان شو دا آدم و دا ابلیس قیصہ پا خواہ تیرا شوی دا او رسول اللہ تے خود اللہ او رسول اللہ تا معلوم شو او دا دیا مقدم معلوم شو اگر کدر رسول اللہ علم دا طول نزیات دے لیکن بقدر ضرورت خو مقدم پتا ہو لگے دلا چے آدم و دا ابلیس دا قیصہ ہوا اما یکون چه سپا آغا وقت کی تیری گی نداغی خود خود علم دے اما یکون چه آئندہ رازی نباز آئندہ را تن کی واقعات دی او رسول اللہ تا داغ علم حاصل دے چه دجال آور برازی یاجوج و ماجوج برا پیدا کی گی گنی فتنی بجوری گی بے شمار فتن دی چه آئندہ کی دن کی دی او رسول اللہ تا اللہ علم ور کرے دے او رسول اللہ خپل امت داغی نا خبر کرے دے او دا بخاری او دا مسلم او دا حدیث په کتابونو کې کتاب الفتن راو باسا نو کتاب الفتن کې دیر فتنی دی چې لاخکار شوی نه دی او رسول الله د هغه پیشن گوئی کړی دا او یقینا به ښکار کی دا ما یکون آئندہ راتون کې جوړ یا پدې برزخ کې چې دا بیان کوو مونږه د قران او حدیث پر رانا کې چې برزخ کې دا ثواب دی او دا عذاب دی نو دا خو سړی را ژوندی دی خو د هغه د مستقبل خبر کیږي. یا شپیلی کی به آواز کیږي نو لا شوی خو نه دی خو آینده به کیږي که نه، او مړی به ژوندي شي. دا ټول بیان رسول الله نه دی کړی. او بیا د جنت کہ جنت خورا دا سی دا، دا جنت میوی دا سی دی، نهرون دا سی دی، دوزخ دا دا عذابون دی، دا طول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی. صحیح بخاری کتاب بدء الخلق اگورا، نو صحیح بخاری کتاب بدء الخلق کے دا آئندہ زمانے پیخ کی دن کی واقعات ہم رسول اللہ تا بیان کری دی، اللہ پاک و رسول اللہ منتا بیان کری دی. صفات دا دوزخم بیان شوی دی او صفات دا جنتم بیان شوی دی، ہم پا قرآن کی او ہم پا حادیثو کی. جنت خواہندہ راتلن کے دے موجود خورے اسو مو، لیکن لا خلق اتلی ندی. ما کانا ما یکون، خو رسول اللہ تا علم ورکرے دے اللہ پاک، خود بازو ما کانا بازو ما یکون، جمیع ما کان ما یکون علم نہ دے ور کرے دے وسر جمیع لگئی. حدیث کے ما کان ما یکون لفظ والا حدیث موجود دے. تو رسول اللہ وائی کہ اللہ پا ما کشفو کو زما سینہ کو لاو شوا، او ما کان ما یکون می اولی دل نو جمیع خوب اگی نشتے دے اس را جمیعن لگئی. نو خبر خوب اگی جمیعن کے دا کنی بعض ما کان ما یکون دے علم کو اللہ خل پیغمبر لور کرے دے، پیغمبر خو وی دیتا جدہ غیب خبر ور کئی دے وحی بذریعہ. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، دا غیب خبرونا چی پیغمبر وی دیتا چی دا غیب خبر ورکی، اغا خبری ورکی چی خلق پا عقل معلومولے نشی اور خلق پسترگو لیدے نشی، یا پیغمبر خلق دا غینا خبری نبی خو وی دیتا. خدا جمیعن تا وسر پیوندو لگو، دا جد نبوتنا الوحیت تا ارسو. نو قرآن وی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، نو ما شاء تو دیر زیادم دے خو محیط نہ دے، ما شاء دیر زیاد دے خو محیط نہ دے. سیدھا سادہ خبر. او دے وائی کہ عرصے خودلی دی سے عرصے ندی خودلی، سید اللہ ارادہ واغی خودلی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَرَاخَدَا كُرْسَيْ دَ اللَّهِ پَاكْ پَاسْمَانُونَ وَپَزْمَكُو، آسمانون ازمکی پدی کرسے کی زیشوی دی. فَرَاخَدَا كُرْسَيْ دَ اللَّهِ پَاسْمَانُونَ وَپَزْمَكُو، دلہ دا کرسے نسو مراد دے. دا اللہ دا کرسے نا یو مخلوق مراد دے، یو جسم دے پا آسمانونوں کے آگے تا کرسی ہوئی دا آسمانوں نا اچت. دا اللہ کرسے دا انسان دا کرسے پشانے نا دے، چی نم یوئی نو ضروری نا دے چی مانا یم یوئی او ماہیت یم یوئی، ماہیت کے فرق دے نم یوئی. بعض حضرات وائی چی دا کرسین علم مراد دے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، فراخ دے علم دا اللہ پاسمانون و زمکو. دا صحیح دا چی با لغت کی کرسی اطلاق پا علمم شوید، خودلتا دا معنی غلطا دا، اگر چی بازو کرے دا خو کمزور دا غلطا دا. ذکا چی دا علم ذکر خودی نمخ کی زن لوشو کہ وَلَا يُحِيطُهُ بِشَئِئِ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ او يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. دوبارہ بیا وسیع کرسیوہونا وسیع علمہو سلم مرادے، علم خوی ذکر شو پدا گا یو آیت کے متصل نکہ کرسی ہو دے علم پا مانا راضی ہم خدلتا تکرار راضی بعض وئی جدا کرسی نا قدرت او سلطنت او حکومت مراد دے نکہ چھ کرسی کے نائے دا حکومت نہیں فراخ دا کرسی دا اللہ یعنی فراخ دے حکومت دا اللہ پاسمانونو پزمکو قدرت دا اللہ پاسمانونو پزمکو اقتدار دا اللہ پاسمانونو پزمکو سلطنت دا اللہ پاک آسمانونو پزمکو یعنی تمام کائنات چاہ آسمانون ازمک ذکر شیخ ما فیہما بکی مراغ لگ مکرسے نہ حکومت و قدرت مراد دا مانا ہم صحیح ندا صحیح ندا اگرچہ پا لغت کے یا پا عرف کے کرسی کنایا دا اقتدار نا اکرسے کنایا دا حکومت نا استعمالی گی عربے جبا کے ہم دا عجمے جبا کے ہم خود دلتا دا مراد ذکر نہ دے کہ دی ذکر خو لہو ما فی السماوات والارد کے مخ کی شوے دے ام پا دی آیت کے پا یو آیت کے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بات شہید اللہ تھا بے مدادا چھ دا کرسے لفظی معنی کو اقتدار حکومت نہ دے دا خو مجازی معنی دا او مجازی معنی با الاخلی چھ حقیقی معنی نہ جوڑی گی دی دو وجہ نزلتا دا کرسی دا اقتدار پا معنی آغستل ہم مناسب نہ کرسی یا جسم دے دے او آسمانوں دا پاسا کہ اگر دمرا فراخ دا دمرا ارت دا کہ او آر آسمانوں دا زمکی کرا غنڈ کی ایو بلسرے پیون کی او دا دا کرسے پا منس کے اغر زائے نو دا سے بتا تا اخکاری لکہ یو کلاو میدان کی یو بنگرے پروت دے اگر چی فی نفسی آسمانوں نا دیر وسیع و عریض دی او زمونگ دا زمکم دمرا عریض دا چی مونگ دا جی پورا اندازم لانا دا لگو لے او دا زمکم باعث زیون دی چی دا خلق پا علم کی لانا دی راگ لے حال دا دی چی زمک دا زمکا خوڑی را وارا گونے دا آسمان دا نوار او دا سپوگمائی پا مقابلہ کی او دا سطور پا مقابلہ کی او دا نور آسمان نو مقابلہ کو اوڑی کی گونے شید ہے خدا ہم دیرا وسیع دا اب یا بارا سطوری دی او آسمانو نا دی او کرسے دا ٹولو نا لویا دا جمہور مفسرین ام دا مانا کرے دا سلف صالحین ام دا قسم مروی دا روایات ام دا قسم مروی دا ام دا قسحی دا باقی ماہیت تا کرسائی ندری آر تفوس مکوہ چلا سنگا دا ایمان بالغیب را ورہا مون دا آسمانونو پا حقیقتم لا سم نیو پوشی چاہاق دا آغین اللہ اندی دی دری کواکبو دا سطورو دا سیاراتو پورا علمو لانے دے راغل ہے نو ضروری خونہ دا چتے پستر گوئی نو علم دے راشی خود اللہ کائنات اللہ کوئی باقی ماہیت و حقیقت معلومول پتا لازم خو نہ دی او نہ دا قرآن فہمے دا پارا ضروری دی دیر سی جنا غائب دی خو منگے منو لیکن جو قرآن ذکر کری دا کائنات و دیر سی جنا دی کہ سائنسدانان لا اسا پوری داغی حقیقت معلومولو کے کامیاب شوی نہ دی وہ انکار خو نہ کری اب بازو کے کامیاب شوی دی تو ٹھیک دے ریسرچ دے تحقیق دے کوا علم چی سمرہ زیاد چی دمرہ خد ہے خو قرآن دا سائنس کتاب نہ دے چی تا تا دا کرسے ماہیت بیان کی او دا آسمان حقیقت بیان کی او دا زمکی حقیقت بیان کی جدی معلومول نتا منے کئی نا بلکہ تالا ترغیب ور کئی چی معلوم آوا کوشش کوا محنت کوا اس تا دا عقل و تجربی شے دے خو موضوع دا قرآن دا نہ دا دا دا سائنس کتاب نہ دے اگر کہ دا سائنس مخالف نہ دے دا دا قانون کتاب دے دا ہدایت کتاب دے اور دا کائنات و دا اشیاء و ذکر کئی دے دا پارا کہ دا دا اللہ دا قدرت نخی دی اور دا اللہ دا توحید دلائل دی اور انسان تا دا کائنات دا اشیاء کے دا غور و فکر اور دا تدبر ترغیب ور کئی لیکن دا دے چے بیانی نہ کئی فدی وجہ نہ چے اللہ نے ایرشی بھی ہو اللہ نے ایری گی نا اور پدی وجہ ہم نہ چے اللہ تا معلوم نہ ہو نہ اللہ تا عرصہ معلوم دی ضرورت نه دی ګڼلی، کنی الله به نسیان نه راځي. چې د آسمان ذکر یې وکړو ماهیت راته بیان نه کړو، دا چرته نه ایر شوي دي، نه ایریږي نه الله پاک ضروری نه ګڼي. ته غور و فکر کوه، نو که غور و فکر کې خطا شي نو هم ګناهګار نه یې، د عقل خطایی ده پای ګنتا نه نیسي. او که نه معلومات حاصل کی نو کمال ده، ډېره خواله تجربات. خو موضوع د قرآن دا نه ده، دا نقطه ذهن نشین کړي. نو کرسی یو جسم، ولا یعوده حفظهما، او نستړی کوي الله لرا ساتنه د دې دواړو. تصویه ځکه ہوئی چې یو بالا دی او بل ښکته دی، ورنه قسمونه خود نه دی بلکې بیشمار دی. او صیغه د ضمیر د تصنیه راجے کو قسمونه دو دی، یو برا بل ښکته. او نستړی کوي الله لرا ساتنه د آسمان و زمین و بالائی او تحتانی، علوی او سفلی، د دوارو حفاظت الله کوي. اکتو دا څنګه دومره عظیم کائنات د کرسی نه واخله د اسفل السافلین پورې، او یوازې ساتي. نو دا تا ته ګرانه ده، وهو العلی العظیم، الله چې دی لوی دی ذات داغی او لوی دی شان داغی، علی و ذات دی او عظیم الصفات دی. وهو العلی ذاتا العظیم شانا، ذاتم لوی دی او صفاتم لوی دی. نو هغه په ځان او په بنی آدمو یا د دنیا په منتظمینو مقیاس کوه، ارز په خپله کوه. دا خالص وحدانی حکومت دے، دا شراکتی حکومت نہ دے. چھ پارٹے پر شریک حکومت قائم کی، مخلوط حکومت نہ دے، خالص دیا حکومت دے اللہ پاک. او نه وزیران شتا، او نه افسران شتا، او نه غوثان شتا، او نه قطبان شته، څنګه چې مناسب وای. مناسب خلا توحید سم پیجندل نه دی یہ منجور مناسب دے وای. چه دا د بونیر غوث ده او دا د سوات غوث ده او دا د فلانی علاقی غوث ده او دا د علاقی غوث ده او دا نمونه کې خود الویدا غوثان دی، او الله پاک دی تا دا نظام والا کرده ده او دی چلی. بنیر یې د بنیر غوست حواله کړی دی، او سوات یې د سوات غوست حواله کړی دی، او کاکا صاحب ته یې بل حواله کړی دی، او داتا دربار ته یې پنجاب حواله کړی دی، او شیخ محمد الدین اجمیری ته هغه علاقه حواله کړی دی، او دا غوثان دی، او دا نظام ټول هغه چلی، او الله پاک دې ته اختیارات حواله کړی. دا ټول ته دروغ وایي، د ځان نه لګیا. ما قدر الله حق قدره، تا الله نه دی پیژندلی. تا اللہ قیاس کہے دے دنیا پہ حکمرانانو والے، او دنیا حکمران خود وزیر نہ بغیر کار نشی گولے، نہ تو والے وزیران گوری، او ایک غوثان دی، او چا اعتراض ہو کچھ مکروا. نو ذر مثال پیش کی کہ تا ڈیوٹی کمیشنر تا جد کار پیش شی، نو تا والد سیکرٹری تا سی کہ براہ راست آغل ازے، نو سلے وہ جاول سیکرٹری لازم دی دقا سے اول خودی تا بوائی دی با بیا خودی تا وی، نو علا با دی کار کی، او دی تا کارونا والا کری دی. نو دا دے خالق پا مخلوق قیاس کئی دل پا دماغ کی شیطان نہ ہوتے تھے میرے دماغ شیطان خراب کری جو توحید نہ دے عزت کرے اللہ دا پارا ناکارا مثالوں نہ بیا نہیں اور دا اللہ مثال خوشتے نا اور دے پا مثال کی پیش کئی ڈپٹی کمشنر اور ضرب دا تقریر شروع کی چلا کو سیکرٹریان یا وسرے اگے لزی ہو اگر درخواست پیش کئی نو اللہ بکار کی نو دائی مثال پیش کو دا اللہ دا پارا او اللہ پاک کوئی چو ولم یکل لہو کفوان احد دا اللہ مثال نشتا دے پیش کئی مثالوں میں لیس لہو لیس کمثل ہی شیئن ہی شید اللہ مثال نشتا او دے مثال پیش کئی دی کندو بنی ور سر دے دی مصیبت کی اختشوے دے قرآن و حدیث ذکرے نہ دے خالق دا مخلوق سر قیاس کئی او دا مخلوق مثالوں نہ پیش کئی او پاگی اخفل آغا شرک ثابتی او دا خلق عوام خو کچا زین والی لاغی علم خو پوخ نئی قرآن تا خواگی ذکرے نہ دے قرآن دا خو بل مصیبت دے پا عوامو تی ایمانی پیرا ہو رہے دے ذکرے نہ نو بس خطائی کی حصوں کے غوثان قطبان نشتے عرص پخپلہ کئی بقید توحید ہوئی عرص پخپلہ کئی ہاں تا تا وہی چھ مانا غوارا نسمرہ دیر ہو غواری دمرہ خوش آلین کہ تس غواری آقا بدل آقا شے در کیا کہ آقا ورنکن بل شے بور کیا کہ ورنکن قیامت کے با اجر ور کی خود واری زائقی گی نا سمرہ دیر غواری دمرہ خوش آلین پاتے داوے لی پاتے شو انبیاء اولیاء داغی بارہ کی تاتا ویچ انبیاء بنی ایمان راورا اولیاء دا انبیاء سر محبت ساتا داغی پا محبت زو خوشا لے گا نیکان سر محبت ساتا بس ماتا ونی دیش او دا نیکان فلارزا اگر تاتا با دین خی اگر نا دین ازدہ کوا پا اگر عمل کوا لیکن دین پا علم کے برابر بطول نہیں اگر نا دین ازدہ کوا اکا جندی وینو داغی مجلس کے کینا داغی صحبت کوا داغی مجلس کے ثواب دے دنیکان و خلق پلی دو بنے مسلی دا اللہ یادی گی تا تے دغا ویلی دی تدا نور کندو بنے چا پسر کرے چی تو ویچے ندا غوثان دی او دا علاقہ دتا والا کرے ازب اول دتا ویما ندے با زمان دا پارا اللہ تا وینا لبے میں کار کی گی او آگا وفات کیوئے تا نرو خبر ندے ہاں کہ جن دیوی نظام لپا خلم دعا کوا او بلتا موایا چھ ما دا پارا سوالو کا لکا صحابہ با رسول اللہ دا تلل اوی بچی منگ دا پارا سوالو کا او چکل رسول اللہ دنیا نا سفرو کو نو بیا بے حضرت عباس تاوی چھ منگ دا پارا بارانو غارا حالانکہ دا عباس درجہ خود رسول اللہ نا کم آو خواغی پوئی دل چھ دعا جن دے کو لیشی دعا عبادت دے او عبادت تا مرگا پورے دے بس تا مرگا عبادت نشتا او داغی روحنا پا جنت کی دی دیوئی چننا اس ما دا پارا پا دی قبر کی دننا ہم دعا گانے کئی او قبر کی با دننا دعا علا کئی چا مانا راضی او خوشحال شی او خوشحالی گی با علا چا شکرانا با چوما نو شکرانا آ چوما چا خوشحال شی او قبر کی راتا دعا ہوتی دا لانجاواتا دی منجور خولے دا اور پدی لارے اختہ کرے دے اور غرض نور اس چیز کی نہ دے خجلہ دکان میں اچھلی حغستان نہ خبر دے او نستا مدد کو لے شی جندیو نہ مدد بے کو پلاسو سرا پخپو سرا پیسو سرا پجبا سرا ستا با مددو کو اتا با داغم مددو کو انسانان دیو بل امداد کئی تا با دعا زان لکولا حغم تا دا پر دعا کولا ذکر چی دعا عبادت تا چی جوندی نو کئی بے چی دنیا نا لارو نروحی پا جنت کی دے اوستانا رو خبر ندے او که خبر شی نسکول نشی ملی حاضر زان صلح کرائی اللہ تا آوازو کا اللہ کولی شی داد توحید او داد مطلب دا آیت الکرسی. املا سے آیت کرسی زوتئی ایو قاوئی چا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او دا وائی. او بلخوا وائی چا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ پیر بابا را ورسا سوات سیب دی پنے کے را ورسی کاکا سیب پنے کے را ورسا داتا دربار دی را ورسی دا ہم وئی او اللہ لا الہ الا ہو ہم وئی ندید اللہ لا الہ الا ہو بمانا رو پوشوئے نزی دا دی دا موحدین پا درس کی کینی چی دا دماغ اپریشن اوشی او دا اصلاح اوشی اپریشن دا علاج دا پارا کی گی چی دا علاج اوشی دیکھو پا دی خبر و خفا کی گی خو علاج بھی ہم کی گی دیکھو چی اپریشن کی داکٹر کئی خو سرے خو بخام خواہ پریشان ہے کہ بدن را لسی رئی خو آگا خوشحالی کیا پیسے ورکی یا دو آگا نکلی چی زمان داخلیت را اسی را ولی پوئی گی چی علاج دے نو دا خبر خو بتا بدی با نگی خو سا پریشن بوشی نو دا موحدین درستاہون تلات سکے نکا پنج پیر لزی او کا دلتا رازی او کا مولانا عبدالسلام سیب لزی او کا بلزی لزی یہ پٹول خوشحال ہے ماں خوش اپریشن دیوشی اصلاح دیوشی اور کتا ورزی دا بل سیب تا اگر بل سیب بدلی قرآن نتال ثابتی جی دنیا ہی تقسیم کرے دا دا دلی غوث دا واغد آغا غوث دا واغد آغی غوث دا فلانی غوث دا نو دماغ بدی خراب کی نو اغیلا نو ورنشا اغینا ستا الٹا دماغ خرابی گی الٹا دی بیمار کئی. بعض اسپتالوں کے ڈاکٹران الٹا تا بیمار کئی اگر فن ازدہ کرے نہیں رہے ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہی کئی نو اگر ڈاکٹر لمزا اگر ڈاکٹر لزو ورزا چستا پہ علاج پوئی لا بڑی نا جوڑا کی نو اگر جسمانی نقصان دے کر مرشد خیر آخرت دے نخرابی گی او دلتا کوئی دماغ دے خراب کو دی ملاسے و دے منجور نو عقیدہ دے خراب اگر قبر دے خراب شو دن دے خراب شو دے دنیا پر ڈاکٹرانو کی ہر ڈاکٹر لے نزی باکہ پوہ نا پوہ گورے او دلتا کی چھ سوک بمی بہت ساقل ازی او آگا چھ سوئی سے ملاسے ویلی دی دی ملاسے ویلی دی خوب دلائلو بانے غور کوا نظام پوہ یوا داد اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الحی القیوم اللہ چھ دے نشتے اس لوک اختیار مند نہ پہ نقصان مگر عمدہ اللہ دے ہمیشہ جن دے دے اور سنبھال ان کے رٹول جہان دے نہ نیسی اللہ لرا پر کالے او نہ خوبو او اشتے اللہ دا پارا آغا سچا اسمان انہوں کی دیو آغا چھ بزمگا کی دی ام آغا پیدا کری دی ام آغا سنبھالی ارسد آغا اختیار دے منزل لذی اکتوے سفارش بکئی نو مشرک دا پارا سفارش نشتا سوک دے آغا کچھ سفارش بوکی دا مشرک دا پارا عندہو دا اللہ پا دربار کی اللہ بی اذنہی مگر پہ اجازت دا اللہ پاک بنے و اجازت خوا اللہ دا مشرک دا پارا دا ورکئی نا اور بی اجازت خبر دا سر نشکو لے عالم دے اللہ پاغا سچ مخامخ دی ندی او پاغا تشات دی ندی او احاطہ نشی کولے دا خلق پہ اس چیز بانی دے علم دے اللہ پاکنا مگر پوئی دے شی پاغا سیزنو چلا ارادہ کری وی دا غیدہ خودلو وسعا فراخ دا کرسے دے اللہ پاک باسمانون و پزمکو او نشترے کئی اللہ لرا یا نکمزورے کئی اللہ لرا ساتن دے آسمانون و دزمکو دا اللہ پاک چلے لوئی دے ذات دا غیدہ لوئی دے شان دا غیدہ توحید ہوئی. آیت کرسی کی بیان شوئے دیکھو رسول اللہ وہی چھے سنبھلے انو آیت کرسی اللہ لے شیطان نبا بچے اکا مرشے انو توحید پا عقیدہ با مرشے اسماء بنت یزید وائی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا اله الا هو الحي القيوم وَأَلِفْ لَا مِيمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ إِنَّ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ. مسند احمد جلد 6 صفحہ 461 حدیث رسول. اسماء بنت یزید خاتون دا صحابیہ دا غیر راویہ دا یو اسماء دا ابو بکر لوروا دا عائشہ خوروا بشرا خوروا اغا نا اغم صحابیہ دا خدا بلا اسماء دا دا یزید لوروا. او صحابیہ وا او دد پلارم صحابیو دا حقا یزید ندے چکم دا صحابی ندے او دا حق معاویہ زوئے دا بل یزید دے. اسماء دا یزید لروائی کہ رسول اللہ فرمائی لی دی کہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ سورہ بقرہ کے دے او بل سورت آل عمران رنبنے سر کے دے سورت آل عمران اولنے آیت دے الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم ویدی دوارو آیتونو کی اسم اعظم پروت دے. اسم اعظم دا توحید کلمی توئی کلمہ دا توحید دا اسم اعظم او دی کہ لا الہ الا اللہ دے. نو قرآن کی چکم دے لا الہ الا اللہ راغلے دے بس دق اسم اعظم دے دا لولا دعا کوا دا دعا دا پہ اسم اعظم. اسم اعظم سے پٹ شے نہ دے چی چاہتا نہ دے معلوم و خاص و خاص و خلق تا معلوم دے دا راز نہ دے سے پٹ پناہ خبر نہ دا او دی کہ دام نہ دی ویلی چی اسم اعظم پٹ شے دے خاص سری تا معلوم دے او چی چاہتا اسم اعظم یادی نہ دے با آسمان تخیجی و کزیگی دا دی ملاسب دزا نہ جو کری دا نہ رسول اللہ ویلی دی او نہ صحابہ ویلی رسول اللہ صرف دا ویلی دی کہ اسم اعظم بنے چھے دعا کہے نو اللہ بنے دعا قبلی دی اسم اعظم پا وسیلہ دعا کوا اللہ با قبلی رسول اللہ دا ویلی دی او دیوی اسم اعظم بنے آسمان تخیجی اکوزی او حاروت ماروت اسم اعظم یادون آسمان تخطل اکوزیدل او اگر خزی تا اسم اعظم خودلی او چیده چانه مطالبه دا بدکاره کری و اگر اسم اعظم او خودل نو اگر اسم اعظم پا ذریعه آسمان تا او خطلا او دید عراق پا کوئی کی پر مخی ظلم دی دا طول دروغ دی دا اسرائیلی بکواسات دی اسرائیلی خرافات دی سبحانہ کہازا بہتان و نازوی آسان دن نے گرانے جو کرے دے دی خرافاتیانو. اسم اعظم بنی سوک آسمان تا نہ خطیشی و نہ کزدیشی ہاں چا اللہ اغارین یو کسب آسمان تا اخی جائی لکہ محمد الرسول اللہ چے بوتلے ہو دش معراج پشپا یا عیسیٰ علیہ السلام جندے آسمان تا خجولے دے اگا اللہ حکمو کو نو خود دانا کے چاہتا اسم اعظم یادی نو خیجی با و خوزیگی با اور اسم اعظم سپٹ فناشے نہ دے راز نہ دے ماتم یاد دے اتاتم یاد دے کل مسلمانان تا یاد دے اور پر یہ قرآن کے دادے لکلے دے کہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم دا اسم اعظم دے اور دا چاویلی جس میں اعظم دا دے دا رسول اللہ ویلی دی بل چاویلی اور رسول اللہ حضی مرتا بیان کو اسوک چھے پہ اسم اعظم دعا کی نو اللہ قبلے بچے کم کلمہ توحید روزانہ تا سوئے دق اسم اعظم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا اسم اعظم اللہ لوئی نم دے ذکر پہ دے کہ توحید بھی انشوئے دے اکم نم کی توحید بھی انشوئے اگر لوئی نمی اور دا آغا نم بانی چھے بس وہ وسیلہ کے دعا ہوکے واللہ قبلی لہذا دا کلمہ وایا دعا گانے کوا واللہ با قبلی او تا تا با اجر ورکی او درجی او مرتبی با ورکی. عبی ابن کعب پا صحابوں کے لوی قاری ہو خلص تن کے دا قرآن. رسول اللہ پا خپل پا حدیث کی ویلی دی کہ زمان پا مرگرو کے لوی قاری عبی ابن کعب دے. دور قاریانم وہ خود دا صفت کرے حدی عبی ابن کعب تا یوزل رسول اللہ ہوئی کہ یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معکا اعظم؟ قال قلت اللہ ورسوله اعلم. قال یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معکا اعظم؟ قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قال لیہنے کا یا لیہنے کا العلم یا ابا المنذر. لا صحیح حدیث دے کہ رسول اللہ عبی ابن کعب طویل چھے اے دا منذر پلارا منذری زوئے ہو تو پوئے گی کہ دا اللہ پا کتاب کی چھے تا تا یاد دے کم آیت دا ٹولنا لوئی آیت دے ناغوی اللہ و رسول خب ہوئی گی زمان ذہن کے خود دے سوال جواب دے وقت کی نشت. رسول اللہ اخبر سوال بیا دوہراو کو مطلب ادا چھے سو چکی تاول ذل خودے ناکام شو اور دا سوال جواب ورنگو ممتحن دوبارہ سوال کئی کہ لیک سو چکا جواب بری ذہن تراشی وہ دوبارہ اوی چھے اے دا منذر پلارا کم یو آیت لوئی دے اقا زور سوالی بیا اوکا. اللہ پاک جواب دا ابو المنذر پزل کے اغرزو دیم زلی جواب ورکو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وما پر رائے کی خدا لوئی آیت دے. رسول اللہ ویچ علم دے مبارک شا اے ابو المنذر مبارک شا کے پاس شوی امتحان کے پاس شوی مبارک شا امتحان کے سوک پاس شی اور آغتا خلق مبارکی ورکی کہ مبارک شا دا مبارکی خدا دا مبارکی رسول اللہ ابو المنذر لور کرے ہو عبی ابن کعب علم دے مبارک شا تا عالمی امتحان کے پاس شوی. مجھے حدیث نسو معلوم شوا کہ قرآن پایتنوں کے لوئی آیت کہ دا حقی دے لوئی عجر و ثواب دے اغا سورت اغا آیت کرسی دے دا ذکا کہ دے کہ توحید بیان شوئے دا دا توحید دا وجہ دا بلا وجہ نا دا وجہ دقا دا کہ دے کہ اسم اعظم پروک دے اللہ لوئی نم موجود دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم دے. وہ حدیث کے راضی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث دا دعا دا ہر مصیبت دا پارا دعا دا اسم اعظم دے یا حیو یا قیوم. یہ حدیث کے راضی چھے یونس علیہ السلام دا مئی پہ خیٹا کے دعا کرے وا اگر اسم اعظم ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قدی بنی آگا دا مئی دے خیٹے نویست دا اسم اعظم ہو اگر تم یاد ہو منتم دا دے یاد دے لیکن قرآن کی اولی کل خورم منتا یاد شکر دا راز نہ دے کہ اسم اعظم یو راز دے چھے خاص خاص خلق و تیادی اتوے پیر سے تیاد دے مریضاں تیاد دے شکرانہ واچوا کہ اسم اعظم با تیاد دے چھے دعا در تاو کی اسم اعظم تا تم یاد دے کہ نیک پیری خود ٹھیک دا آگا تا ویا چھے ماتا دعا ہوکا رسول اللہ تم صحابہ ویا چھے ماتا دعا ہوکا خدا نا کہ تو ویا چھے اسم اعظم بنی ماسمان تخیجی ہو را کزیجی دا ملاسب جزان نجو کرے دے اسرائیلیات دی بکواسات دی خرافات دی پزے پرے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الحی القیوم لا تأخذہو سنت ولا نوم بل خدے نشتا بل کار ساز نشتا، حاجت روا نشتا، مشکل کشا نشتا، مالک دے نفع نقصان نشتا، ہر سو خدے کئی، نہ غوثان کئی نہ قطبان کئی نہ بل کئی نہ بل کئی، ٹول دا اللہ دا در گدایان دی، ٹول دا اللہ دا در فقیران دی، تو توحیدوں پہ جانا کندو ور سری کله یو قبر ته سرخ کته کئی، کله بل قبر ته سرخ کته کئی، کله دریم قبر ته سرخ کته کئی، چې کوم ځای جھنڈا ووینی اور دیوا ووینی نو ځای والته کته کیږي، بس وہ کومو کندو سری دا ایتی کرسی لست نه ده. توحید اسم اعظم، کلمہ توحید اسم اعظم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تیرے نشتے اس وقت نفع اختیار مند نفع نقصان مگر عمدہ اللہ دے، ہمیشہ جن دے دے، القیوم سنبھال ان کے رٹول جہان دے، لا تاخذہ ننیسی اللہ لرا پر کالے او نہ خوب اشتے اللہ دا پارا غصے جاسمانوں کی دی واغت چھ بزمکہ کی دی، سوک دے آگے کس کے سفارش بو کی دا اللہ پر دربار کی مگر پہ اجازت پر اللہ سرا، عالم دے پہرا غسی چ مخامخ ددی ندی او پاغ سیزمو چ رستو ددی ندی، او یہ حاتن شکول پی سیز منی دے علم دا اللہ پاک ندا خلق مگر پوی دے شی پاغ سیزمو چ اللہ ارادہ او کی چی دا خودلو، فرا خدا کرسی دا اللہ پاک پاسمانو نو پزمکو، او نشترے کئی اللہ لرا ساتن دے دوارو، او دا اللہ چلے لوی دے ذات داغے او لوی دے شان داغے، اوی منائے او کہ نمنائے نظور نشتا کافر اسے گئے بیا، لا اکراہ فی الدین زبردستی میں کوئے پویول کوئے دلائل بیان ہوئے صاف صاف دماغ کی کہنا ہوئے زبردستی میں کوئے، فزور مسلمانول ستاس پا وسکر سر ندی، فزور اللہ مسلمانول شی خواغدا سے کئی نا، اب تو خیر فزور مسلمانول شی نا، تو خو زیاد نہ زیاد داغت جمع نہ با کلمہ دا توحید ہوا سے نواز پا جاو بانی کلمہ دا توحید تو ایمان نہ ہوئی، تر سوچے تصدیق پزلے کی کرسی بھی نہیں، نو تصدیق پزلے کی طرح ٹوپک بزار دے چا پزلے کی ٹوپک پزلیہ کزو لے شے یا کو جبا چلو لے شے کیا غبا جبا ہو چلائی دا مرد نہ یرے نا، نواز پا جبا کلمہ ویلو تو ایمان نہ ہوئی، دا خو ابن ابیم دا کلمہ ویلا زبردستی دے سرا ممکن نہ دا آتے کہ جائز وے تا کولے ہم نشوا جائز ہم نہ دا خوشتا فوس کیوں نہ دا، لیکن کہ ایمان خو یقین تا ہوئی اور یقین پا زرے کہ بنی آدم دا ٹوپت پا زور اور دا توری پا زور اور دا ڈنڈے پا زور پا زرے کہ خوطا نشے بدلو لے دا ڈنڈے پا زور خوطا زیاد نزیاد جبا با جاگا سری او خوزائے اور جبی خوزول تا خو ایمان نہ ہوئی دا خو اقرار دے و علا معتبر دے جی تصدیق بالقلب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، او کتو ہے چی بیا غزاد سر پارا دا نپاقی تا تا مفصل تقریر کرے دے اگا یادو ساتا چی غزاد سر پارا کی غزادی دا پارا نکی چی خلق و زور مسلمانان کے غزادی دا پارا کی گی چی اقتدار دا مشرک ختم شی اقتدار دا مسلمان قائم شی نکا مشرک ایمان نراوڑی ندی راوڑی اسی گی وہ من بلا الٹا خدمت کو کافر دی اسی کی خو مشری بدا آغا نہیں حکومت بدا مومنی، او کہ کافر حکمران شو نو دا خدای عذاب بئی مستحق نہ دے آغا دا دفع دا فساد دا پارا دے باقی تا تا ما تقریر کرے لا اکراہ فی الدین نشتے زور کول پا دین کے قد تبین الرشد من الغی بے شک کار شوی دا ہدایت تا گمراہ ہے نا خلق پہ جندل دے فمن یک فربت تاغوت سوک چنکارو کی دے تاغوت نا اور ایمان راوڑی پا اللہ باندے نو پس بے شک دو کلک انی والا کرا مضبوطا نشتے شلی دل دے کرے لرا اللہ پاک اوری دن کے دے او پوی دن کے دے اللہ پاک دوست داغی کسانو چیمان روڑے دے اباسی دی لرا دے تیرو نہ رنا تا دے تیرو دے شرک نہ رنا دے اسلام تا او اغا کسان چنکار کرے دے دوستان داغی شیطانان دی اباسی اغوی دی لرا دے رنا نہ تیرو تا او دا کسان خواندان دے اور دی دی با پدے کی اسی دن کی بھی ہمیشہ دا پارا تاغوت جاتا وئی چھ تاغوت نے انکار کئی اللہ منی علب اخلاصے گی تاغوت څوک د چنکار بکې نه لبخلا شيږي. نو تاغوت ماده ده تغیون و تغیانون، ماده ده تغیون، تغیون و تغیانون، مصدر داده، ماخذ داده. و هو التجاوز عن الحد، الطغیان او تغیون حد نه اوریدو ته وایي، حد نه اوریدل. د دې نه لفظ طاغوت جوړ شو، او لفظ طاغوت وزن د فعلوت ده، او دا صیغه د مبالغې ده، وزن د فعلوت ده، فعلوت نه فعلوت. در وزن طغیوت جبروت ملکوت، اصل کی دا طغیوتو، طاغوت پا اصل کی طغیوتو، فعلوتو مبالغہ دا، لکا ملکوت جبروت. یہ مقدم شو او بدل شو پا الف سرا نہ طاغوت شو، نو کلام دا عربو کی طاغوت استعمالی کی. دا طاغوت چاہتا وہی امام عامر شابی مجاہد بن جبر عطا بن ابی رباح جلیل القدر تابعین دی مفسرین قرآن پا خپل زمانہ تھے دا قرآن تفسیر کو ان کی او دا صحابہ شاگردانو دا صحابہ تربیت یافتو قرآن کریمی دا صحابہ نجد کرے ہو عامر شابی پیز سوا صحابہ لی دلیو نو چاہ سرے میں وقت دیر تیر کریو چاہ سرے میں کم تیر کریوی او دلی دو سعادت دا پیزو سوا صحابہ نصیب شوئے دے عظیم صحابی دے عظیم تابعی دے او دا امام اعظم ابو حنیفہ استاذم دے دا تولنا اول علم تا توجہ دا امام سیب در آگر دولے و شابی او مجاہد ابن جبر ابن عباس خاص شاگرد دے او عطا بن ابی رباح دا ہم دا امام ابو حنیفہ استاذ دے مکہ کے اسے دو او امام ابو حنیفہ کے مکی تلے ہو نو دا عطا ابن ابی رباح پر درس کی شرکت کرے ہو جلیل قدر تابعی دے دا دریوارا تابعین و قول نقل شوے دے پر لسان العرب کے ابن منظور افریقی نقل کرے دے والتاغوت الشیطان والکاہن وکل راس فی الدلال والطاغوت الشیطان والکاہن وکل راس فی الدلال دا دے تابعین تفسیر شیطان تا تاغوت وئی کاہن تا تاغوت وئی چا خلق فالو نو باس یور غیب خبر خی او بیا وئی چا دا ہر گمراہ رئیس تا تاغوت وئی کد سوشلزم لیڈر وی کد کمیونزم لیڈر وی کد قادیانیت لیڈر وی کد پیرنگی دا جمہوریت لیڈر وی او کد لیڈر وی کچھ دا گمراہ لیڈر ہی دا گمراہ لیڈر تا دا گمراہ لیڈ کون کی تا دا گمراہ رئیس تا طاغوت وی بس دین خط تفسیر نرسو کولش وی تابعین ہوگو ہر شیطان نہ انکار ہو کہے دا گمراہ دا لیڈر نہ انکار ہو کہے انکار سمانا دا مدیم زان پوئی کا دا سے خمونگ دا ابلیس نہ ہم انکار نہ کہو امونگ دا منو چے ابلیس موجود دے شیطان موجود دے او دا آدم سره مقابله کړی و په نمانی ابلیس هم موجود دی و انکار وکي د شیطان نه او د گمراهی د لیدر نه انکار وکي د انکار سمانا دا یعنی وجود نه مانی فرعون طاغوت و مونږ منو چې موجود و نمرود طاغوت و مونږ چې منو موجود دی ابلیس طاغوت دی مونږ منو چې موجود دی بیا د انکار د طاغوت سمانا دا انکار کئی د عبادت د طاغوت نه انکار کئی د بندگی د طاغوت نه انکار کئی د اطاعت د طاغوت نه طاغوت د خبر نه انکار کئی د طاغوت د وجود نه انکار نه ما ته چاوی چې د بے نظیر حکومت منی او که نه منی چې راغله د الله د عذاب په طور راغلی وه نو ته منی که نه منی نو ما وی منم نو هغه حیران شو چې څنګه منی د ښځې حکومت منی بیا ښځه داسې ښځه دا څه وایي نو ما وی د بے نظیر حکومت منم خو شیطانی حکومت منما اسلامی حکومت نمنما منم چی موجود دا منم چی راغل دا منم چی حکمران دا او حکومت هم منما خو شیطانی حکومت منم اسلامی حکومت نمنم زو خو ابلیسم منم خو ابلیس غد شیطان منم زو ابلیس لیدری خو نمنم نو دبی نظیر لیدری هم نمنم ناجائز حکومت نے خوراغ لے دے دے فرعون حکومت سے جائز حکومت ہو خطد آگر فرعون دے حکومت نے انکار کولی شی اہو پا قرآن کی لکھی گی چھو حکمران ہو تو دے قرآن نے بسنگا انکار ہو کے یو دے حکومت بالفعل یو دے حکومت بالحق بالفعل خود صدر کلنٹن ہم حکومت راغ لے دے او دا فرعون ام راغلے ہو نمرود ام راغلے دے دا پاکستانی پرویز ام راغلے دے مخی نواز شریف راغلے ہو مخی پرویز بے نظیر راغلے ہو عملن کی اوشے موجود انتا بسنگا انکار ہو کی دا موجود دا معدوم ویلی شی دا بالفعل موجود دے و یہ حکومت بالحق دے بالحق دا مانا کہ جائز حکومت و شریع حکومت چاہتا حق ہوئی دا حکومت میں بالحق نہ دیا بالفعل دے باقی وجود خی منم انکار دا طاغوت نہ مراد دانے چھے طاغوت دا وجود نہ انکار کئے وجود نہ انکار بنا کئے تواغیت خود دنیا کے موجود دی دا طاغوت دا خبر نہ با انکار کئے نو دا چا خبر با منی چھے طاغوت خبر نہ منی نو دا چا با منی دا اللہ با منم ومن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ زغت توحید ہوئی مجاہد ابن جبر یو بل قول نقل کرے دے ابن کثیر کہ مجاہد بن جبر دے ابن عباس شاگرد وئی الطاغوت الشیطان فی صورت انسان یتحاکمون الیہ وہو صاحب امرہم طاغوت شیطان توئی وہ شکل دے انسان کی کہ خلق اخبلی مقدمی فیصلی دا پارا آغیتا رسائی او دے پا غیر شریع قانون فیصلی کئی دقیتا طاغوت وی او دقیتا شیطان وی یکم ججان صاحبان سپریم کورٹ کی دیا کہ ہائی کورٹ کی دیا کہ سیشن کورٹ کی دی چیف جسٹس دے او کلان دے دے کہ دا پا غیر شریع قانون فیصلی کئی دا شیطانان دی دا تواغیت عالم دی دا چا ویلی دی دا ما ندی ویلی دا مجاہد ابن جبر ویلی دی او آغا دی ابن عباس شاگردو او آغا دی آیت تفسیر کرے دے ما صرف دا آغی تفسیر نقل کرے دے چا آغا ویلی دی زیم ویمن تا خبر سخت دا که نرم دا خو دا مجاہد کرے دے آغا زمانہ پا قرآن خب ہوئی ہاں چی کم ججان پا دے اگر قانون بنی فیصلی کئی چاہا گا دی شریعت خلاف نہیں نو پھیک دے بیا دا حکم بیا آگی تا طاغوت حکم باقی جاری نہ دے دیکھا جا غلط انتباقم گناہ دا خود کم ایک کئی نو پاکستان بعض قوانین خطی صحیح شیئی دی اسلام مطابق شیئی دی خود دیر پاکید اسلام خلاف ہم دی او دیر پدوارو فیصلہ کئی جج سے او وکیل سے امناس دی آگر فرم مقدمی زوتا ہی او وزیر اعظم دی او کا صدر دی او کا چیف ایگزیکٹیو دی جدا غیر اسلامی نظام چلی دام شیطان دی او تاہوت دی نبی منی نبی منی سمانا دا جائز بے نمانی ناجائز بے منی بالحق بے نمانی بالباطل بے منی نور حدود کی خرارل دے ناس دے سنگت انکار حکم پیرنگی امر آقل یومنگ بنی مسلط و دیر مدی پوری نور دے وجود نو انکار نہیں شکو نے داد توحید داد توحید امام ابن جریر طبری تفسیر ابن جریر کے حدیث ہمیں یکفر بالطاغوت یوم باللہ پر تفسیر کے فرمائی والصواب من القول عندي الطاغوت والصواب من القول عندي في الطاغوت انه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه اما بقهر منه لمن عبده واما بطاعه ممن عبده له انسانا كان ذلك المعبود او شيطانا او وثنا او صنما او كائنا من كان من شيء امام المفسرين جامع خلاصه بيان کر صحیح قول زما پنیز بانی دا تاغوت پا بارا کے دادے ابن جریر ہوئی کہ ہر اغس کس کیا حقا دا اللہ پا مقابلہ کے سرکش ہوئی او یا دا سرکش سبب گرزی او دا آغا خلق عبادت کئی سوا دا اللہ نا بندگی کئی سوا دا اللہ نا حکم منی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کے قانون دا آغا منی سوا دا قانون دا اللہ پاک نا بس آغی دا تاغوت ہوئی یا خلق دا آغا حکم منی دا وجہ دا جبر او دا قہر نا وزن زلک کے وسر امینہ نشتا دا آغی سرا او یا دا زلپ محبت بنی دا آغا خبر دا اللہ پا مقابلہ کے منی خواہ انسانی او کا شیطانی او کا بتوی او کا ارشیوی بس دیتا طاغوت وئی کل معبود من دون اللہ ہر معبود من دون اللہ تا طاغوت وئی مجاہد کو خبر صفا ہو کر نا اور شابی ورنہ کل معبود من دون اللہ ور تعبیر کہے اکو شیطان تعبیر کہے دا خود تعبیرات مختلف دی مراد یو دے دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی چلے جا حکم منی او دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی سوک خپل حکم جاری کئی دا غیتا تاغوت وئی او دا اللہ پا مقابلہ کی دا غا عبادت کئی لکا قبر تا سجدہ کئی دا قبر ستا تاغوت شو بت تا سجدہ کئی دا بت ستا تاغوت شو جندے جج سیب ناس دے اپا غیر اسلامی قانون فیصلے کی دا غا جج سیب تاغوت و شیطان دے تو ہما حوالی ورک لی دا سلف صالحینو زما طریقہ دا تفسیر خو سلفی دا اخبال جبہ میں کوئی کری خو تفسیر زما نہ دے تفسیر دا سلف صالحینو دے دا مجاہد دے او دا شعبی دے او دا عطا دے او دا بل دے او دا بل دے اب مفسرینو کی دے ابن جریر دے دے ابن کثیر دے او دے ابن قیم او دے ابن تیمیہ دے وغیرہ وغیرہ دا خوش نمونہ دی بطور مثال ورنہ ٹولو پنی تفسیر دا دے جواز بوت مراد نہ دے چی بوت نہ مانے واللہ مانے جندے انسان دے او اخفر قانون در بائی نافذ کئی دام دے بوت پشانتے دے دا تاغوت دے او شیطان دے دے خبر با نہ مانے علم موحد جوڑی گے علم دا اللہ دا عذاب نہ خلاصے گے دا دے مراد دے آیت. او اللہ دوست مومنانو دے دے شرک و دے کفر دے رنان تے رون او باسی، او دے مشرکین او دے کافران دوستان دوستان شیطانان دی، اولیاء هم الطاغوت. اگر اولیاء جمع دا و طاغوت واحد دے، خدا لفظن واحد دے معنن جمع دا، الف لام جنسی دے جنس طاغوت ہو، تو ترجمہ دلتا دے جمع کوا دوستان دے دی شیطانان دی، صیغہ واحد ظاہر کے واحد دے خو ترجمہ بدے جمع کئے دے قواعد و مطابق. دوستان دے دی شیطانان دی، طواغیت عالم دنیا کے سمرچ دی، دا ٹول دے دی مشرکان و دے کافران و دوستان دی. او دی سکئی دی دا کئی چی دا نور دا توحید نوباسی دا تیرو دا شرک تا، دا نور دا اسلام نوباسی تیرو دا کفر تا، انو سچل با کی گی دو زخل بزی، اولائی کا اصحاب النار. نبیا با چی راو زیو کنا کہ جلوسو باسم او بیا بے راو باسم، یا با رشوت ورکم نراو باسم دو زخل زینو راو زیبا وینا راوطل بیا نشتا، هم فیها خالدون امیشہ بئی. چی مشرکان دی دی کافران و باس دے، اچھے توحیدی منی دی بھی اوسا گناہ تی شوی بھی، نو کہ دے ہی اللہ پاک او بخی اور دوزخ تر داخل نکی دا غصی او بخی، امید دام پکار دے. اکا اوی نبخی نو دوزخ کی بسدا ورکی خود بے ہمیشہ بنا ساتی، خود چھے دا غصی بھی دا تاغوت خبر آمانی دا خو مشرک دے اپا دی مرشو نو دا زی دوزخ دے ہمیشہ بوسی کی وطلی ام نشت. لہذا دا تاغوت نہ انکارو کئے، تاغوت سر مہا مقابلہ دا، تاغوت سر روغہ نکی گی، تاغوت سر مفاہمت نکی گی. کہ تاغوت دا بادشاہ پہ شکل کی وی، کہ دا فوجی جرنیل پہ شکل کی وی، اور کہ دا سیول پہ شکل کی وی، تاغوت کہ دا ووٹ پہ ذریعہ راغ لئی، تاغوت کہ دا ٹوپک پہ ذریعہ راغ لئی، اور کہ تاغوت پہ چل والا پہ سازش راغ لئی، اور تاغوت کہ دا اللہ دا نظام پہ زیخ پل نظام چلئی، نکہ پہ ووٹ حکومت قائم کی نم شیطان دے، او کہ پہ ٹوپک قائم کی نم شیطان دے، او کہ چلے اللہ دا قانون دا اللہ پہ بندگانو دا اللہ قانون جاری کئی، نکہ پہ ٹوپک راغلے وی ہم شیطان ندے، پہ غلط طریقہ راغے خوکار خو کو نم بہت صفت کو، او کہ پہ ووٹنو راغے او دا پیرنگی نظام جاری ہو ساتو، او دا غیر اسلامی قانون جاری ہو ساتو، نو تاغوت دے و شیطان دے کہ 100% یہ ووٹ آغستی بھی، اکو 50% یہ آغستی بھی، اکو پچل والے راغلے بھی، اکو ٹوفک پر زور راغلے ہی، قانون دا دے کہ کل ما یعبد من دون اللہ، دا اللہ پا مقابلہ کے دے چا خبر منلے شی بس دا غیتا تاغوت وی کہ پو ووٹ راغل دے کہ پو ٹوفک راغل دے، سرے دے او کا خزا دے، پنجابے دے او کا پختون دے، عرب دے او کا عجم دے، بس تاغوت ہو پی جمع. جو کلب تاغوت کوٹ پسلو ناغستی وی بادشاہ شکل بئی، کلب دا تاغوت دا پیر سیب شکلی دا شریعت خلاف کار کئی، نو کاغا جبا و قبا آغستی وی ہم شیطان دے، کہ گرے پریخی بھی او شریعت نے جاری کئی ہم شیطان دے، اگر گرے خریلی بھی اور شریعت نے جاری کئی نم شیطان دے. یو خاص یونیفارم نشتا کہ پدے یونیفارم کی وی نو خسرے دے، اور چدا یونیفارم نہیں نو تاغوت دے، تاغوت خو یو جرم دے، اگر جرم چے سو کئی اگر دے تاغوت ہوئی، کہ جامعی دے ملاو دے پیر آغستی وی، اور کہ جامعی دے بادشاہ آغستی وی، او کہ جامعی دا پیرنگی آغستی وی، او کہ جامعی دا مسلمانان آغستی وی، پا جامع سو گمراہ کی گی نا، پا فیل گمراہ کی، تواغیت عالم بے شمار دی، احبار و رہبان دم تواغیت دی، اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ، آغی خو جبا و قبا آغستی وی، واللہ و تشید اللہ پاک دا آغی دا تواغیت وی، دا خو تواغیت عالم دی، اور بادشاہانم تواغیت عالم، اور دا نر زمانے دا لیڈران دم تواغیت عالم دی، ہر نوعی چیوی تا عام خبر اجدہ کا توحید اجدہ کا بیا پاگے انتباق کوا، ہاں کہ پچا انتباق نہ کی گی نو بیا پا زور پہ انتباق مکوا، دا قرآن پا غلط زی انتباق مکوا، کنی بیا با گناہگار شی بیا به د قرآن په تحریف کې راشي. خو چې انتباع پ کېږي نو ما خو درته شرطونه ولګول چې زه هغې جج ته تاغوت نه وایم چې بغیر شرعي قانون فیصلې نه کوي په شریعت کوي. هغه جج چې غیر شرعي قانون باندې فیصله کوي نو هغه جج تاغوت دی، هغه صدر هم تاغوت دی، هغه وزیر هم تاغوت دی، هغه فوجی جرنیل هم تاغوت دی، هغه ملا و پیر هم تاغوت دی. او د تاغوت معنی د لغت په رڼا کې در ته حل کړله، او د تابعینو په اقوالو په رڼا کې مې هم حل کړله. الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. دا بلا واقع دا ابراهيم عليه السلام او دا هغه زمانه دا بادشاہ په منځ کې مکالمه دا. آیا ندی کتلی تا هغه کستا، یعنی آیا نه پویږي تو دا هغه کس په حالت. بعد تشویق دا پارا چې دا خبره وشي نو دا اوریدونکو به شوق پیدا شي، نو هغه دا هغه سړي قصه به واوري په توجه سره. تشویق دا پارا دا سی لفظ استعمالی گی او دا دی مخ کی وضاحتنا زی پزی شوی دی. آیا ندی قتلی تا، یعنی آیا نپوئے گی تو دسترگو قتل مراد ندی. آیا نپوئے گی تو حقی کس باندی کہ آگی بحث کرے و ابراہیم علیہ السلام سرا دا هغه د رب په باره کې، په دې وجه چې ورکړې وه هغې ته الله پاک بادشاهي او حکومت. دا جګړه یې د دې حکومت د نشې د وجه نه کړې وه او د حکومت د مستۍ د وجه نه یې کړې وه. باعث او سبب د الله د پیغمبر سره د بحث کولو دا و. ان آتاه الله الملک لئن آتاه الله الملک، په دې وجه چې ورکړې وه هغې ته الله بادشاهي. نو بادشاهي خو دې نمرود ته هم الله ورکړې وه. خدا د دې خبرې دلیل خو نه دی چې چاله الله بادشاهي ورکی نابد الله محبوب بندی. الله تعالی په خلو بندگانو چې رحم کول غواړي نو خپل محبوب بندله حکومت ورکی، او چکلا پا خپلو بندگانو لسزا ورکول غاری پا غیبانی عذاب ورکئی ندیا مبغوظ بندلا حکومت ورکی، ندلا هم اللہ حکومت ورکڑے دی ظالم لا. سوق کی چه اوی ابراہیم زما رب حق ذات دے چه جندی کئی او مرکئی، ندو اوی چه زم جندی کوم او مرکوم، نیو سر ملکو بلی آزاد کو جیل میں آزاد. نو دا خود اسباب و دا لاندی دا غی اختیارات او دا اسباب و ظاہری و دا لاندی خو انسان اختیار لری، مختار کل خو ندے. خود اسباب و دا لاندی خود انسان ارادہ و اختیار نہ خو انکار نشی کے دے. انسان بالکل مجبور محض خو ندے. دا خود جبریو عقیدہ دا و غلط دا. نو اسباب و دلان دی اختیار خواہ سر رہو ریو ملک و بلی پر ابراہیم علیہ السلام اویچ اللہ پاک راولی نرد مشرق نا پرا ولا د انور د مغرب ابو هتل الذي كفر پس حیران شو هغه کس چې انکار کړي وو چې دلو سره جواب ورک. ابراهيم عليه السلام هغه مثال ورته پیش کو چې هغه د اسباب او دلاندی د هغه د انسان په اختیار کې نه دي. نظام شمسی دنور د چلولو دا نظام دا خود بنی آدم د وس نه بهر ده. نور دی دا پارا یو نظام دے چې الله جوړ کړی دے او دا غی دا پارا هم اسباب شته دے دا غی اسباب په بنیاد دا نور روان دے او نظام شمسی دے لیکن د انسان د وس نه بهر نه حیران شو لا جواب شو. بحتن بحتا یبحت بحتن اغی تحیر او حیران تیاتا وی چیزا حقیق انسان تا سلار معلوم نہیں مدتا سا جواب معلوم نو او اللہ توفیق نور کئی اغی قوم تا چی ظالمان دی. یہ قرآن کریم خود چونکہ دا تاریخ اور دا قصو کتاب خود دے نا کنی دا ابراہیم علیہ السلام او دا داغا دا زمانے دا دے بادشاہ پا منز کے خود دیر لوے اگدے اگدے خبری بشوی وی او دیر مقابلی بشوی وی او لوے لے واقعات بشوی وی دا طول جزیات خو بیان اول مقصود ندے خو مطلبی خبر اوکرا چی او ظالم بادشاہ ہو دا اللہ دا پیغمبر مقابلہ کرے وا او دا بادشاہ ہے پا نشک مستو خلا کا ناکام شو لا جواب شو. توحید دلیل دا سے پیش کو ابراہیم علیہ السلام کہ دسرا جواب نو نو ایمانی بھی اولی را نوڑو ایمان ذکر را نوڑو کہ حغل اللہ توفیق نوور کرے او اللہ توفیق ولی نوور کرے ذکر چہ حغا ارادہ دا حق معلومولو نوور کرے دا کل مضامین تا تما بیان کرے چہ تا تا دا مسائلو دا آیاتو بنی پویدو کی اشکالات پیخ نش ویول کئی خود جبرن نہ مسلمان ہے او دا غزل کی انابت حق تا موجود نہ ہو چاہ حق معلومول غختل کنی اللہ با توفیق ور کرے مسلمان شوئے وہ دیر خلق مسلمانان شوئے نمون دے دا خبر اسے دا پارا بیان کرا دلیل توحید بیان کرو چھ توحید دا پارا دا مکالمام دلیل دا نظام شمسی دلیل توحید دے روزانہ نور دا مشرق نراوتل او مغرب کی پریوتل دلیل توحید دے دا توحید دا پارا دا بولا واقعہ بیان کرو دا بادشاہ سوکو نو دمرا خود قرآن شریف نہ معلومی گی چے دا ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کیو ذکر چے دا غصر مباحثہ کرو باقی قرآن دا تاریخ کتاب نہ دے نو دا حاغی نہ نم بیان کو نئے نسب بیان کو نئے نو تفصیلات بیان کر لو نئے وطن بیان کو یو بادشاہ دا بادشاہانو نو دا اللہ دا پیغمبر مقابلہ کرے واخو پیغمبر پا توحید بنے دا سی مضبوط دلیل پیش کو چی دا جواب دا سرنو لیکن بائبل کتاب پیدائش کے ہم لکلی دی پلسم باب کے او دارنگی اکلسم باب پورے او زمونگا پا تفاسیرو کی او دا اسلام دا مسلمانانو پا تاریخونو کی ہم لکلی دی کہ جدی بادشاہ نم نمروزو نم روز زال سرا او بازی ورطا نم رود پا دال سرا وئی مشہور نمرود دے او ددد پلار نم کنعانو او دا د سام بن نوح په اولاد کې وو. او په عراق باندې د ده حکومت وو. او ابراهیم علیه السلام هم په عراق کې اور نومې کلی کې پیدا شوی وو. او د ابراهیم علیه السلام والد آغا د نمرود د ډلې سړی وو. او بت پرستمو او بت سازمو بتان به جوړول هم او د بتان عبادت او پرستش او پوجا به هم کول. او د ابراهیم علیه السلام د زمانه بت پرستی پر اصل کے ستارہ پرستی وا. دستورو پر نم دا بتان جوڑ شویو. اصل کی دا غزمان شرک کواکب پرستی وا. او دستورو پر بارہ کی دا حوی خیال داو خیال فاسد او خیال باطل داو چه دا دنیا پا نظام کے تاثیر لری. او دا سٹوری نفوس مؤثرہ لری. او دی کے قوت ادراک ہمشتد پوہ ہم لری او تاثیر ہم لری. مجددی عبادت او تعظیم کونو اللہ پہ راضی کی گی. نچا دا اللہ دا قرب ذریعہ اغا بتان گرزولیو چہ دا اولیاؤ پا نم جوڑ کریو دا نیکانو بندگانو پا نم جوڑ کریو لکہ دا نوح علیہ السلام دا زمانے بت پرست اغی دا اولیاؤ پا نم بتان جوڑ کریو سنگا چتا تما بیان کرے. او د بازو قومونو دستورو په نوم باندې بوتان جوړ کړیو په دې خیال چې د دې بوتانو تعظیم داد دې ستورو تعظیم ده او ستورو په تعظیم باندې زمونږه کارونه کیږي او الله راضی کی. او دا ستوري چې دی دا تاثیرم لري د دنیا په نفع نقصان کې او عقل او پوهه هم لري. دا خیالی باطلو. دا د هغه زمانه مذهبو او سیاست دا حقی زمانے چے وہ دا شخصی بادشاہتو او موروثی بادشاہتو او استبدادی بادشاہتو. او نمرود دا یو خاندان نمائندو او بادشاہت دا غی خاندان میراث گنلے شو. وہ سیاست دا غی زمانے بادشاہتو او مذہب دا غی زمانے کواکب پرستیوا او ستارہ پرستیوا. او دا ابراہیم علیہ السلام والد ام دا دی مذہب قائلو بلکہ دا دی مذہب رہنماو. او دا غزمانی چکم سیاسی نظامو حکومتی نظامو موروثی بادشاہت ندے دا آغید ڈلنو دا حکومت پدلہ کیو. تو اغی کور کے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام پیدا کو اور لوئی شو اور پیغمبر شو او خلیل الرحمن دے او ابو الانبیاء دے. دا اغی بادشاہ سر دا مباحث ہوا. ان دی قسم مناظرہ او مباحثہ او مکالمہ د ابراہیم علیہ السلام د خپل قوم سره هم شوی و یوازې د بادشاہ سره نو شوی. سورۃ انعام آیت نمبر 76 تا 81 وګورئ. بسم اذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه أراك وقومك في ضلال مبين دا مناظره دا قوم سرا سواخ کی چه اوی ابراهیم اخفل پلارتا انو می آذرو آیا گرزیتو بطان لرا آلیحتن معبودین زبینمتا استا قوم وخکارا گمراہی کی نواز پلار سر عباس نو قوم دا قوم ذکر پا کی امراہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عمدارنگی من خود لوا ابراهیم علیہ السلام تا بادشاہی اخفلا پا آسمانون او پا زمکو کے او خود لوا دا بادشاہی من دتا دے دا پارا چشی دے دی یقین کہ ان کو نا یقین کے اضافہ راشی یقین خود مخ کے نو پا اضافہ راشی اور پسی اغا مباحثہ ذکر شوی دا چہ ہر کلا چہ تیارش وا پا دبان اشپا دا اولی دا یوستور ہے او آغی خوستور و عبادت بے کہو دا بوتان دستور پنم جل کری نستور ہے اولی دا وقالا اوی دا قوم ناستو قوم پا مخت حازا ربی داد رب زمان استفامیہ جملہ و اعتقادن نو استفامنو داد رب زمان یعنی آیا زمان رب داد ہے تاسو دے اعتقاد مطابق یعنی دان دے کان احتجاجا لا اعتقادا قاضی ابن العربی وی کان احتجاجا لا اعتقادا دا حجت نیولو دا پاراو استفامیہ جملہ و عقیدہ دانا و جزما رب دا دے پیغمبران دے شرکنا معصومی دا پیغمبرین مخکہم او رستہم نکدا واقعہ دا پیغمبرین مخکنے دا کو رستنے دا خود شرک نا پیغمبر پاکی نبوت نا قبلم پاکی او دا تذبذب او دا شک نم پاکی چی دا اللہ پا توحید کی شکی چی دا اللہ سر شریک شتے ہو کنا او سوچ کو مچ شریک شتے ہو کنا نا پیغمبران پیدائشی موحدین وی دا اللہ پا نگرانے کے لوئی گی تفصیلی احکام خورتا دا پیغمبرین بعد ملاوی گی توحید عقیدہ دا اول سر نا پیجند لیوی اگر کدا خبر نہیں چی منگ با پیغمبران کی گو خدا خپل عقل سلیم اور پاکیزہ فطرت پاکیزہ عقل پر بنیاد بغیر دا شک نہ پوئی گی چ اللہ یو دے نہ دا خبرہ نہ تردد دا پاروا او نہ دا غور و فکر دا پاروا ام نہ واچے غور و فکر کہو چ دا رب دے او کہ نہ دے غور و فکر کو پیغمبران کئی او قول پکار دی ہر چاہتا تو پیغمبران دی یوی لمحی دا پارا یو سیکنڈ دا پارا یو سیکنڈ دا ذرم حصے دا پارا ہم دا غید اللہ دا وحدانیت پا بارا کی فضل کی تذبذب او وسوسا او خیال نرازی یاد لرائے پیغمبران انسانانی خدا سے انسانان نہیں سنگا چی منگیو یا سنگا چی نور دی مرتبہ دے فرشتوں نے اچتائی انبیاء و شان دیر بلند دے دا استفہام ہو دے قوم پر یو قسم تو کوا چی دا دے رب زمان ستاسو بخیار فلمار افلا پس ارکلا چی کچھ شو داستورے پریوتو یا ڈوب شو نہ پریوتل اور ڈوبی دل خوستور لنشتیا خو پخپل جے روان دی خو نظر نہ پٹی گی هر کلا چی پری و تلا دا ستوره یه نظر نپد شوا نو دا اوی لا احب الافلین زخو نخو خوما دا عبادت نپارا الافلین پری و تن کی چی پزای نا ادریگی نا پریوزی یعنی پتی دن کی پس ار کلا چی اولی دو سحا پدیش پکی یا پبلش پکی یا پتا پس اروش پاو یا دغش پاو هر زل هر کلا چی اولی دا سپوگمائی بازی غن زلی دن کے دا دا غستوری نام زیاد زلی دن کے ہو مقالا اوی دو هازا ربی دا دے رب زمان انہیں دا نزے پس ار کلا چی پری وطلا سپوگمائیں ار کلا چی پتا شوا سپوگمائیں نعوی ابراہیم علیہ السلام کتا ہدایت نوی را کرے ما تزم آرب کتا توفیق نوی را کرے ما تزم آرب نو البتا شم بزو برزیل بوم حضو جا آغی قوم نا چی گمراہان دی عصمت دا انبیاؤ ذاتی ندے عطائی دے اللہ بچ کرے مد شرک نہ پیغمبرے نمخ کی نے بچ کرے ہو خدا دا اللہ رحم دے تخفل عقل تے فریخے وے او امداد نہ کولے نو کہ دیشی جو دیر خطا شوی زبم خطا شوی ہو دخو اللہ توفیق را کرے پس ہر کلا چی اولی دا سپوگمائی ہر کلا چی اولی دا نور بازی غتن زلی دن کے نو اوی دو حازا ربی دا دے رب زمان حازا اکبر دا خو لوی دے دس پوگ مینا پا جسم کیوں لوی دے خو دلتا رنام تیزا دا پس ار کلا چی پری وطنور او تیار شوا پس ترگوارو نخ کاری دا انہی پتا شوا نو دو اوی اے زمان قوما واورائی انی بری مما تشرکون جو بیزار ما دا اغی خدایانو نا چتا دا اغی سیزنو نا چتا سوی شریک وی دا اللہ سرا اکم دی چلی کم مکی ذکر شو سطورے او سپوگمائی او نور جدید عبادتنا بیزار ما مکی نا بیزار واقیده نوا خو دی پو یولو الفاظ بنی غور کوا مرور مکوا تدبر فی القرآن کوا افلا یتدبرون القرآن سوچ نہ کوا ایسے پہ تیری گئی سوچو کا دلتا قال یا قوم اوی معلوم شو چی دزال لا سوچ غور و فکر دا پارا ناس نو پا غار کے بلکہ قوم سر مخامخ لگیا ہو تبلیغ کہو آواز روایت ہوئی دی پغار کے ناس تو زان لے سوچ کہو چھ خدا اشتا ہو کنا اور سوچ کے کہو چاہیا دا انوار خدا دے کس پوگ میں دا اوکا بل دے اوکا بل دے آخر سوچ ہو کو نو دیر سوچ نا رستو کوئی سوچ نا دا ندی او دا غین اظہار دا بیزارے ہو کو دا زنو امت چھ سوچ نا دے کرے پیغمبران ہمیشہ سوچ کئی ہمیشہ غور و فکر کئی پیغمبران بے فکر خلق نا دے خود دید ہے کہ دا زان دا پو یول دا پارا ندے ناس پر چھ سوچ کئی او زان پو یئی قوم سر بحث کئی تبلیغ کئی دعوت ور کئی میدان دعوت کے ناس دے قوم تا خطاب کئی یا قوم ہے او مخکم دا قوم ذکرو انی اراک و قومک فی دلال مبین